Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mam nadzieję, że szczepienia osób poza ustaloną kolejnością więcej się nie powtórzą. Tak o zaszczepieniu osób spoza grupy zero, mówi minister edukacji. Królewskie zamki, ale nie tylko. Od jutra przez całe ferie zaczynają prowadzić warsztaty i zajęcia online. W sporcie o dwóch Polakach na podium trzeciego konkursu turnieju czterech skoczni. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wyraził nadzieję, że szczepienia osób poza ustaloną kolejnością więcej się nie powtórzą. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że jeżeli na początku Narodowego Programu Szczepień zdarzyły się sytuacje, w których preparat otrzymały osoby spoza obejmującej medyków grupy zero, to nic dobrego nie wróży. Najbardziej narażone jest życie przecież nie aktorów, nie celebrytów, nie polityków, tylko życie tych, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem i ludzi starszych. Teraz nagle jakaś grupa celebrytów wstrzymuje szczepionkę w warszawskim Uniwersytecie Medycznym poza kolejnością. W minioną niedzielę rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Media donosiły jednak, że Warszawski Uniwersytet Medyczny zaszczepił kilkanaście osób spoza tej grupy. Wśród nich m.in. aktorkę Krystynę Jandę, byłego premiera Leszka Millera czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Z kolei w sobotę z Prawa i Sprawiedliwości wydalono starostę Opatowskiego, który w mediach społecznościowych pochwalił się szczepieniem. Skierowano też wniosek o zawieszenie innego członka partii, starosty Nyskiego, który również miał się zaszczepić poza kolejnością. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Wojciech Fałkowski, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że podczas ferii zimowych Zamkowe Muzeum chce zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na wartość, jaką niesie ze sobą przeszłość. Dlatego od jutra na Zamku i w sześciu innych rezydencjach królewskich ruszają ferie po królewsku online. Będą to wirtualne wycieczki po komnatach i zbiorach rezydencji, a także warsztaty i konkursy z nagrodami. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, profesor Wojciech Fałkowski, podkreśla, że dziedzictwo kulturowe, nasza przeszłość, to nie jest tylko zakrzepła historia. To jest możliwość zaczerpnięcia z historii tego, co jest najbardziej ożywcze, co może nam pozwolić wpaść na dobre pomysły dzisiaj i stanowić naszą siłę w przyszłości, bo przeszłość to nie jest zamknięta skorupa, to jest coś, co może być użyte do stworzenia czegoś nowego, czegoś zupełnie zaskakująco nowoczesnego. Przeszłość ma o tyle wartość, o ile pozwala wyjść do przodu. I to chcemy właśnie pokazać. Od jutra do niedzieli 17 stycznia m.in. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowe w Malborku organizują ferie po królewsku online. Patronem medialnym akcji jest Polskie Radio. Od jutra w Warszawie obowiązują wyższe stawki za parkowanie. Za pozostawienie auta w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego trzeba będzie też zapłacić do godziny 20, a nie jak obecnie do 18. Pierwsza godzina postoju będzie kosztować 3,90 zł zamiast 3 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,90 zł, a nie jak do tej pory 3 zł. Opłaty będą obowiązywały w dni powszednie. Nadal drugi dzień maja, 24 i 31 grudnia, pozostaną dniami, gdy nie trzeba będzie płacić za parkowanie w stolicy. Podniesiona została także stawka za brak opłaty parkingowej. Do niedawna kierowca, który nie miał ważnego biletu parkingowego, płacił 50 zł. Teraz to będzie 250 zł. Papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z posługi metropolity mińsko-mochylewskiego. Mianowano też administratora apostolskiego archidiecezji. Władze w Mińsku unieważniły paszport będącego obywatelem Białorusi arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza i 31 sierpnia, gdy metropolita wracał z Polski, nie wpuściły go na teren kraju. Zgodę na jego powrót na Białoruś wydały 23 grudnia. Aleksander Łukaszenka oskarżył hierarchę o, jak się wyraził, pobieranie instrukcji w Polsce, jak zniszczyć Białoruś. W wyniku negocjacji arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz mógł wrócić na Białoruś. W homilii wygłoszonej podczas pasterki w mińskiej katedrze hierarcha wyjaśnił, że pojechał do Polski z powodów rodzinnych i zdrowotnych, a nie politycznych. Dziś arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz skończył 75 lat i przeszedł na emeryturę. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Wielkie brawa dla naszych skoczków. Zdominowali kolejny konkurs w turnieju czterech skoczni. Zawody w Innsbrucku wygrał prowadzący już po pierwszej serii Kamil Stoch. Za nim uplasował się Słoweniec Andrzej Laniszek. Potem dwaj kolejni Polacy. Podium uzupełnił Dawid Kubacki. Czwarty był Piotr Żyła. Posłuchajmy, co w TVP Sport powiedział o zwycięzca konkursu i nowy lider cyklu. Ja przede wszystkim cieszę się ze skoków, bo dzisiaj te skoki to były naprawdę super. Każdy mnie cieszył tak samo, albo każdy cieszył bardziej. No i po prostu w powietrzu już się uśmiechałem i cieszyłem się każdą sekundą. O radości ze skoków mówił też Kubacki. Generalnie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to całkiem w porządku mi się tutaj skakało. W konkursie dwa całkiem fajne skoki. Niestety, nie wiem, Kamilowi mocniej chyba dmuchali pod narty i był lepszy. Ale oczywiście bardzo się z takiego obrotu sprawy cieszę, bo jestem znowu na podium i to nie sam, więc to jest rewelacja. Piotrek jest tuż za podium, także... No myślę, że trochę punktów tutaj zrobiliśmy i to jest bardzo duży pozytyw. Jak wypadli pozostali Polacy? 18 był Andrzej Stękała, 19 Aleksander Zniszczał. Dodajmy jeszcze, że dużo gorzej spisali się dwaj najlepsi do tej pory zawodnicy w turnieju. Norweg Granerud był 15, Niemiec Geiger 16, co pozwoliło, jak już wspomnieliśmy, awansować Stochowi na pozycję lidera. Drugi jest Kubacki, na trzecie miejsce spadł wspomniany Granerud, 8 jest Żyła, 10 Stękała. Początek roku to oczywiście turniej czterech skoczni, ale i rajd Dakar. Za nami pierwszy etap z Dżuddy do Biszy w Arabii Saudyjskiej oczywiście. 9 do mety w rywalizacji kierowców samochodów dojechał Jakub Przygoński. Wygrał dobrze znany kibicom motorsportu Hiszpan Carlos Sainz. Wśród motocyklistów Maciej Giemza był 18, Adam Tomiczek 21. W sprawach piłkarskich świetne wiadomości z Sardynii. Piotr Zieliński poprowadził tu Napoli do wyjazdowego zwycięstwa 4-1 z Cagliari. Pomocnik reprezentacji Polski strzelił 2 gole, z których pierwszy rzadkiej urody. Warto poszperać w sieci i zobaczyć to trafienie. Wcześniej Inter aż 6-2 rozbił Crotone. Jeżeli Milan zgubi punkty w Benevento, obejmie prowadzenie w tabeli Serie A. W Niemczech 2 zaległe spotkania 14. kolejki Bundesligi. Borussia w Dortmundzie do przerwy bezbramkowo remisuje z Wolfsburgiem. O 18.00 Bayern Monachium spotka się z Mainz. W Anglii od 17.30 spotkanie, które powinno być hitem kolejki, ale Manchester City do meczu na Stamford Bridge przeciwko Chelsea przystąpi przetrzebiony historiami covidowymi w zespole. Kończymy smutną informacją zza oceanu. Zmarł Paul Westphal. To jedna z największych legend ligi NBA, obecny w Galerii Sław, przegrał walkę z guzem mózgu. Na swoim koncie jako zawodnik ma 2 mistrzostwa z Boston Celtics i wicemistrzostwo z Phoenix Suns. 5-krotnie występował w meczu gwiazd ligi NBA. Jako trener do finału doszedł ze Słońcami, gdzie w 1993 roku przegrał pamiętny finał z Chicago Bulls, w których barwach na parkiecie szalał Michael Jordan. Do 2016 roku był asystentem w Brooklyn Nets. Zmarł w wieku 70 lat po zdiagnozowaniu glejaka mózgu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachrowski. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo po 21. A w nocy od minus 1 do plus 2 stopni, jutro przeważnie od 1 stopnia do 3, wyjątkiem Podkarpacie, tam nawet do 6. Wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami opady marznące powodujące gołoleć, nad morzem porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Kuba Sadowski, Barbara Marcinik, Anna Regulska i Piotr Majewski. Witamy bardzo kulturalnie. Każde stworzenie śpiewaj swe pienie, iż się narodził Stworzyciel, a nas grzesznych odkupiciel. śpiewaj słowiku, wdzięczny muzyku, dobądź swej liry wesołej, śpiewaj wesoło z anioły. Śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Bogu swojemu dziś zrodzonemu, Bogu swojemu dziś zrodzonemu. Śpiewaj skowronku, niebieski dzwonku, ku górze się podmijając i wiosnę w czas ogłaszając. Zaśpiewaj kosie na brzmiącym nosie, niech się twój kornet ozowie, Jezusa światu opowie. Śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Bogu swojemu dziś zrodzonemu, Bogu swojemu dziś zrodzonemu. Krzyknij kawko, kukaj kukawko, nie czekaj maju letniego, oto masz pana swojego. Papugi, szpacy, wymowni ptacy, dobądźcie dziś swej wymowy, mówcie witaj królu nowy. Śpiewajcie ptaszkowie, wdzięczni śpiewaczkowie, Bogu swojemu dziś zrodzonemu, Bogu swojemu dziś zrodzonemu. No to pośpiewaliśmy sobie pięknie, jak te ptaszki, o których śpiewała Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Ptasia kolęda z śpiewnika kolędowego, który pojawił się na początku grudnia i który zapewne ubarwił niejedną wigilię, niejedno spotkanie kolędowe w rodzinnym gronie. A tych spotkań, mimo że mieliśmy bardzo utrudnione te wszystkie tradycyjne nasze obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia, mocno nam ta pandemia to wszystko pokomplikowała, ale mimo to jednak myślę, że bardzo godnie i, a przede wszystkim rodzinnie, ciepło spędziliśmy te święta. Będziemy śpiewać także i podczas dzisiejszego naszego spotkania, ponieważ głównym tematem będą piosenki. Piosenki Agnieszki Osieckiej. Historio, historio, co żeś tej za pani, że dla ciebie wino, że dla ciebie wino. Chłopcy malowani, orszaki, dworaki, szopa ich pił, orszaki, dworaki, szopa. Historio, historio, czarna dyskoteko, nie pozwalasz wytchnąć ludziom ani wiekom. Orszaki, dworaki, szumka, wichtur, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty macocho nasza, tak nam dałaś mało, oprócz ojcze nasza. Orszaki, dworaki, szumka, wichtur, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, cóżeś ty za matnia, kamy się na scenę, a to jeszcze szatnia. Orszaki, dworaki, szum, bawich piór, orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ja Twoje siły, żeś Ty całe światy z mapy podnosiła. Orszak i dwora i szum, pali kto? Orszak i dwora i szum. Historio, historio i ballado gorzka, czemu stale rosną Twoje własne koszta? Orszaki, dworaki, szum, pawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tania z ciebie dziewka miała być kancona, a jest stara śpiewka. Orszaki, dworaki, szum, pawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, tyle w tobie marzeń. Orszaki, dworaki, szum, pawik piór. Orszaki, dworaki, szum. Historio, historio, ty żarłoczny micie, co dla ciebie znaczy jedno ludzkie życie. Orszaki... To Ewa Błaszczyk, porywający i bardzo dojmujący, przejmujący song do tekstu Agnieszki Osieckiej z muzyką Jerzego Satanowskiego. Witam panie Jerzy, bo naszym gościem, pierwszym gościem dzisiaj w magazynie bardzo kulturalnym jest właśnie pan Jerzy Satanowski. Halo, halo. Witam, cześć, witam. Witam bardzo serdecznie. Panie Jerzy, rozmawiamy o Agnieszce Osieckiej, taki sobie temat dzisiaj wybraliśmy, a to z wielu powodów. No nie tylko dlatego, że program trzeci tak bardzo ukochał sobie, zresztą myślę, że z wzajemnością, twórczość Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka bardzo lubiła tu przebywać, bardzo lubiła tu nagrywać. Bardzo wiele piosenek, które później weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej, po prostu były nagrane tu w studiach przy ulicy Myśliwieckiej. Mówisz to dworaki, orszaki też. Tak? No właśnie. Tak. No właśnie. A jest to z drugiej strony też taka kwintesencja, orszaki, dworaki, tak sobie pomyślałem, tego zrębu mocno teatralnej twórczości Agnieszki Osieckiej, bo myślę, że można by było podzielić jej teksty na te takie zwykłe piosenkowe, bardzo poetyckie oraz bardzo teatralne. Znaczy ta piosenka, ona była pisana do kabaretu pod egidą i to pod wpływem śmierci Przemyka, że jakby w realności nikt też do tych faktów nie kojarzy, ale oczywiście ta piosenka właśnie dla mnie, szczególnie po śmierci Agnieszki, bardziej stała się historią o niej, czy o wszystkich ludziach, którzy przemijają, których jakoś mieli czas i tak dalej, ale jakby wtedy rzeczywiście ona bardzo zabiegała o tę piosenkę, bardzo na niej zależało, bo była taką gorącą reakcją na te straszne rzeczy, które się wtedy działy. I ona w wykonaniu Błaszczyk została też właśnie w dużym studiu Polskiego Radia na Myśliwieckiej nagrana. Tłumaczę, bo ona rzeczywiście jest bardzo teatralna, ale w tym wypadku źródłem zamówienia nie był teatr. Ja oczywiście z Agnieszką wielokrotnie pisywałem jakieś rzeczy do teatru i teatru współczesnym, nie tylko w Polsce, bo i w Niemczech. W Błan zrobiliśmy z Januszem Myślińskim takie przedstawienie, które było aż 5 po niemiecku śpiewanych piosenek Agnieszki Osieckiej. Czasem coś mi pisała do filmu i tak dalej. Rzeczywiście zgadzam się z tym, co pan powiedział, że w jej pisaniu było kilka nurtów, ale na pewno takie dwa najbardziej do uchwycenia to jest właśnie te takie piosenki filozoficzne zadumy, które się jakby jednocześnie wpasowują w to, co robi teatr, jak i piosenki po prostu popowe, estradowe, to zresztą na najwyższym poziomie. Też i takie czasami z nią pisałem, ale oczywiście byłem raczej, ona poznała mnie w teatrze i dla niej zawsze byłem takim kompozytorem, któremu bardziej zależy na jakimś przedstawieniu nawet w mojej miejscowości niż na jakimś dużym festiwalu, pobycie na festiwalu piosenki w Opolu czy w Sopocie, gdzie zresztą też i bywaliśmy, bo i przeżyłem kilka Sopotów i kilka Opoli razem z Agnieszką Osiecką, czasami jako ci, którzy tam prezentowali swoje piosenki, czasami jako gości. Panie Jerzy, bo wspomniał pan o okolicznościach powstania piosenki Orszaki Dworaki, co także dla naszych słuchaczy, myślę, jest bardzo ciekawą historią. Jesteśmy w tej chwili w trakcie oglądania zresztą bardzo interesującego i bardzo artystycznie dobrze przygotowanego w serialu telewizyjnego o życiu i twórczości poetki. Pewnie z tego serialu także dowiemy się jeszcze więcej. W tych kilka, bodajże pięć odcinków do tej pory mieliśmy okazję prześledzić. Mamy ich 13. Aha. No właśnie, prawdopodobnie dowiemy się jeszcze więcej różnych takich smaczków, szczególików. Powiedział pan, że Agnieszce bardzo zależało na upamiętnieniu swoistym tej tragedii związanej z Grzegorzem Przemykiem. Tak przynajmniej zrozumiałem pana opowieść. No nie, no w ogóle Agnieszka miała ogromną wrażliwość na współczesność. Zresztą temu, że dodatkowo była bardzo wybitną artystką piosenki, zawdzięcza to, że tej piosenki żyją i ciągle pasują do rzeczywistości. No, ona sama mówiła kiedyś, że najbardziej interesuje ją poetycki reportaż. Tak, więc ona była świetnym obserwatorem życia w Polsce. A ponieważ, jak powiedziałem, te jej obserwacje zamienione w słowa dają bardzo wysoką jakość, także ja bardzo wierzę w długą żywotność tych piosenek. Zresztą od 23 lat prowadzę festiwal na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej, który zresztą też cały czas współpracował z Radiową Trójką i wszystkie eliminacje i koncerty finałowe się tam odbywały. Przecież już od 2 lat jesteśmy w Teatrze Nowym w Poznaniu z tym konkursem. Mamy tam w czasie tego konkursu duży, poważny etap drugi, który się odbywa w Teatrze Atelier w Sopocie. No to wszyscy, którzy znają życie i twórczość Agnieszki, wie jakie... Teatr imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, który teraz jest Teatr imienia Agnieszki Osieckiej. Ja pracowałem przy filmie, jak powiedziałem, tylko trochę, tylko te rzeczy, które robił Robert Gliński, czyli pierwszy, drugi i 13 odcinek, i to też właśnie było kierownictwo muzyczne, przearanżowywanie czy przypominanie różnych utworów. Szczególnie w tym ostatnim, znam ostatni, pierwszy i drugi nie znam całej reszty, więc nie chciałem się w ogóle jakby ustosunkowywać do tego, co tam zobaczymy, bo nie wiem. Natomiast akurat te dwie to jest początek, czyli to jest takie najbardziej chyba kalendarzowe odcinki. No a ostatni odcinek, który jest opowieścią o teatrze, ten jakby zliczył mnie osobiście, bo ja pisałem muzykę do ostatniego tekstu teatralnego, które Agnieszka robiła dla Teatru Atelier, no i w ogóle tam jakby w tym czasie spędziliśmy sporo czasu, zresztą zamiast tego przedstawienia w końcu, ponieważ przecięła to śmierć Agnieszki, zrobiłem tam tego lata, kiedy mieliśmy się znowu spotkać do pracy, po prostu koncert złożony z naszych wspólnie napisanych piosenek, więc ja tam tą rzeczywistość Teatru Atelier znam dosyć dobrze i dlatego myślę, poprosił mnie Gliński, żeby on przy tym odcinku współpracował. Bo resztę nie znam za utopii oczywiście. A kiedy pan się spotkał pierwszy raz z Agnieszką? Która piosenka powstała jako właśnie taki wasz debiut? Właściwie one bardzo blisko siebie były, te Orszaki i Dworaki, które były jedną z pierwszych, bo one zostały razem nagrane. Agnieszka Osiecka była chyba w 76 roku na premierze przedstawienia Wiśniowy Sad Czechowa w Teatrze Współczesnym, który reżyserował Maciej Prusa, do którego ja napisałem muzykę, która była taka dosyć męcząca, bo cały trzeci akt, orkiestra siedziała na scenie i aktorzy musieli walczyć z granym przez nich walcem, ale to jakoś w sumie robiło wrażenie i wtedy po premierze, a na premierze Agnieszka była, podeszła i zapytała się, czy mogłaby napisać muzykę do tego, napisać tekst do tej muzyki, do tego walca. I taki powstał utwór Katarenka, który śpiewała Maryna Rodowicz i cała sesja pierwsza nagraniowa właśnie składała się z tej Katarenki, składała się z Orszaków, Dworaków i jeszcze Edyta Geppert, pamiętam coś ci utwór nagrywała. Więc tak jakby to jest moment, kiedy poznałem Agnieszkę, właściwie był momentem, kiedy zacząłem z nią współpracować. Nie znaliśmy się wcześniej. Oczywiście ja ją znałem ze słyszenia, nawet też z widzenia, bo ja studiowałem filologię polską w Poznaniu, a ona tam na spotkanie z nami przyjechała, właśnie raczej przyjechał Andrzej Wajda i jej towarzyszył, czy odwrotnie, nie pamiętam tego dokładnie, ale w każdym razie byli tam we dwoje i pamiętam, że na tym spotkaniu przez cały czas uważnie przyglądałem się Agnieszce Osieckiej, ponieważ wydawała się jakąś osobą niezwykle interesującą, przyciągającą, ciekawą, tajemniczą. Z tego, co mówił mistrz Wajda, niewiele pamiętam, ale bardzo dobrze pamiętam Agnieszkę Osiecką. A proszę powiedzieć, bo tego jestem ciekaw, a rzadko jest okazja porozmawiać z kimś, kto obserwował Agnieszkę w pracy, po prostu podczas procesu twórczego. Czy podczas prób na przykład, kiedy przysłuchiwała się interpretacjom swoich tekstów, swoich piosenek przez nierzadko bardzo wybitnych artystów, odtwórców. Czy Agnieszka Osiecka pozwalała sobie na uwagi, na przerywanie i zwracanie uwagi, że ach, tutaj chyba nie do końca zrozumiałaś mój przekaz, zrozumiałeś. Czy tak zdarzało się, czy też... Mogło się zdarzać, to znaczy mnie się nie zdarzyło, dlatego że ja ten przekaz najpierw próbowałem wypuścić piosenkę z ręki i pójść do wykonawcy dopiero wtedy, kiedy z Agnieszką tę piosenkę w jakiś sposób dopracuję. Agnieszka, pracując ze mną, na pewno ze wszystkimi innymi kompozytorami, bardzo szybko i chętnie poprawiała wszystko, o co prosił kompozytor. Aha. Znaczy, jeżeli ja siedziałem z nią i z powodów frazowych na przykład, to nawet... Transakcentacje i te rzeczy. Tak, muzyka ma jakby swój tor z tym wszystkim. Czasami jak się coś fajnie napisało, to szkoda to zmieniać, tylko dlatego, że tam się nie po polsku układają akcenty, więc mogłem to robić sam i na przykład Jonasz Kofta mi na to pozwalał, albo z Agnieszką, to wymagało specjalnych spotkań. Agnieszka natychmiast, w ogóle bez żadnej dyskusji, pisała 3-4 wersje, mam dużo takich kartek, gdzie ona jakby zapisała 5-6 wersji jakiegoś refrenu. No, była niesłychanie sprawna też pod tym względem i też dziwne, że prawie improwizując potrafiła wymyślać te swoje takie zagadki językowe, takie rzeczy, które przetrwały, czasami nie do końca zrozumiałe semantycznie, ale nie płać w romantycznej walucie, różne rzeczy, które takie zbitki, które w języku polskim nie występowały, a jej po prostu tak jakby z niej wypływały w bardzo naturalny sposób. Była też po prostu zawodowcem. Nie ulega kwestii też, że pisała niektóre rzeczy, może sama nie śpiewała. Była z muzycznego domu, może się w młodości uczyła grać na fortepianie. Nawet jej nie zapytałem nigdy o to. Ale chyba raczej na tenisa chodziła i na języki. Tak, chyba jej to nie ciągnęło. Tak przynajmniej z serialu. Więc wydawałoby się, że czasami będzie ciężko, ale naprawdę wiele tekstów napisała tak muzycznych, że właściwie pamiętam, że nie wiem, tak u ulicy Japońskiej Wiśni dostałem od niej kartkę, nie wiem, o 7, a o 9 piosenka była gotowa, bo ja przez drogę do pianina właściwie wyczytałem wszystko, co tam jest, razem z melodią, która w jakiś sposób oczywiście była to moja melodia, ale ona tak cały klimat moim zdaniem ewidentnie wynikał z tego, co napisała, że właściwie można by ją nazwać współautorem całości. Ach, no tak, jej muzykalna dusza. Sama mówiła, że kocha jazz, więc o tej improwizacji, o której pan wspomniał, ja myślę, że coś było na rzeczy. A zabawa słowem, panie Jerzy, przepraszam, proponuję krótką przerwę, właśnie troszkę o tej zabawie słowem, żebyśmy sobie też posłuchali o tych semantycznych woltach Agnieszki Osieckiej. Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał i wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto, czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu: ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. czyściała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klął. Co ona była blada tak i drobna tak jak w polu mak, a on chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciało mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął i tam nie kochał, tylko bił i grając w bingo piwo pił. Co ona była szara mysz, a z miastka wciąż nadchodził list. Powracaj, gdy ci szczęścia brak, a ona mu pisała tak. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu i oczy się zaśmiały mu. Wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodzi na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Miasteczko cud. No, chyba, że zdarzy się cud. No właśnie, chyba, że zdarzy się cud. Agnieszka Osiecka, słowa, muzyka Jerzy Satanowski. Panie Jerzy, oryginalnie ta piosenka była pisana dla Agnieszki Kotulanki. Nie, chyba, chyba była pisana dla Ewy Błaszczyk, tak naprawdę. Chyba to Koturanka śpiewała na moim koncercie galowym. Tą piosenkę nagrało dużo osób. To jest to piosenka, której już absolutnie nie mogę słuchać. Dostałem białej gorączki. Dlatego, że... Ale sam ją pan przywołał dzisiaj podczas rozmowy. 23 lata. Około 20 osób na każdy konkurs osiecki, tam przyjeżdża po 150 osób, śpiewa właśnie tą piosenkę, więc muszę pan powiedzieć, rozumiem, co się ze mną dzieje. Na pewno pierwsza nagrała to Ewa Błaszczyk, a dalej to już Justyna Szafran nam na takiej naszej wspólnej. No właśnie, pocie. Justyna Szafran, ją usłyszeliśmy przed chwilą. Z Justyną, to jeśli chodzi o piosenki Agnieszki Osieckiej, to już naprawdę, to już ponad dwie dekady, jak pan współpracuje i od czasu do czasu koncertujecie wciąż z tymi piosenkami. Ale tak naprawdę to ja chciałem teraz porozmawiać z panem o tych konkursach, o których pan wspomniał, i o młodych ludziach, o interpretacji tej muzyki, tych tekstów, tej poezji. Jak pan to, jako wybitny znawca i człowiek, który no, mieni się być specjalistą tejże poezji, jak pan to odbiera? Czy widzi pan, że ta poezja cały czas żyje, że ona cały czas jest odkrywana? Czy zdarzyło się panu na przykład tak, że podczas któregoś z konkursów, podczas występu jednego z konkursowiczów, nagle zachwycił się pan, że wow, odkrył ten młody człowiek coś, czego ja wcześniej nie widziałem? No to się moim zdaniem zdarza co roku. To znaczy nie zawsze to dotyczy utworów szeroko znanych, bo musimy oczywiście zdawać sobie sprawę, że po 23 latach istnienia konkursu, w którym za każdym razem staje do niego około 150-200 osób i jakby ilość tych piosenek, które się przewinęły, weszły do finału, jakby zrobione zostały odkryte na nowo, się cały czas zwiększa, więc teraz tym młodym ludziom jest coraz trudniej znaleźć coś takiego, co można jakoś przełożyć na współczesność. W związku z tym wydawałoby się, że ta nawet ogromna ilość tekstów, które stawiała po sobie Agnieszka, jakby w pewien sposób się wyczerpia, a jednak nie. Co roku mamy coś takiego, że nas absolutnie zaskakuje. No, nie tylko ja jestem oczywiście w żyli, który przyjmuje ludzi, ale wszyscy jesteśmy grupą, która z tym konkursem jest od lat związana, więc naprawdę nasłuchaliśmy się tej Agnieszki Osieckiej. Poza tym prowadzimy też warsztaty przed pierwszymi koncertami, gdzie jeszcze z tymi młodymi ludźmi ciągle coś szukamy. Że czasami oni tam gdzieś złapią jakiś trop, a my próbujemy go upchać do przodu właśnie po to, żeby piosenka zabrzmiała świeżo, żeby nie była kalką, żeby nie była karaoke. I to się dzieje. To w tym roku, bardzo trudnym roku, jak wiemy, bo w Sopocie mieliśmy, nie wiem, na widowni co czwartą osobę w czasie tego konkursu, kiedy strasznie się z tym męczyliśmy, ponieważ w małej sali zawsze ten odmiar Osieckiej był jakiś zupełnie niesamowity. Powstała tam w ogóle właściwie jakaś taka grupa ludzi, która od lat zjeżdża się właściwie do tego Teatru w Sopocie, żeby posłuchać tych finalistów i tak dalej. I nagle coś, co było takie spontaniczne, że ludzie mogli leżeć na ziemi, oglądać, słuchać, wchodziło do razy tyle osób do sali, i to jest to w ogóle możliwe, drzwi były otwierane na oścież i tak dalej, i nagle znaleźliśmy się w takiej dziwnej, sterylnej sytuacji na widowni 25 osób, prawie tyle samo na scenie, a mimo to jednak, mimo moich najgorszych przeczuć, że to nie zarezonuje, że to nie zadziała, że ci ludzie będą się czuli rozczarowani, że nie będzie takiego zbiorowego jakby odbioru, który się łatwo potem odwraca i daje w tym śpiewającym poczucie, że idzie dobrze, że coś się odkrywa. Publiczność jest zresztą świetnym nauczycielem i to, że oni mogą przed jeszcze rozstrzygnięciem, przed dostaniem nagród zaśpiewać prawie 15 razy w różnych miejscowościach zresztą te piosenki, które weszły do finału, no, daje taki bardzo zupełnie specyficzny finał tego jest zawsze zaskakujący. Znaczy jak porównam sobie to, co oglądamy, kiedy ci ludzie przyjeżdżają na te przesłuchania, czasami z jakimiś powtarzanymi po 500 razy podkładami, albo z jakimś niedobrym pianistą, czy innym muzykiem akompaniującym, ale czasami z zalążkiem czegoś świetnego, to nie było jeszcze takiego konkursu, żebym ja jakoś miał jakąś chwilę zwątpienia i powiedzieć, może pracujemy 23 lat, to robimy, skończmy z tym wreszcie, bo już nic z tego nie będzie. A jednak co roku coś się dzieje. No to fantastycznie, ale to może też jest siła tych tekstów, tej muzyki, która przy tych tekstach... Ja uważam, że absolutnie to jest... Znaczy piosenka jest oczywiście tworem dwurożnym i muzyka też bardzo liczy. I właściwie piosenka jest najlepsza wtedy, kiedy jakby obie te części jakoś ze sobą świetnie współgrają. Chociaż oczywiście aranżacją można wiele rzeczy poprawić, a tekst zostaje tekstem i tutaj już jakby nie zmieniamy słów. W muzyce często zmienimy harmonię, czasami zmienimy groove, rytm, zrobimy z polony za foxtrota. Jak to młodzież dziś mówi, zremiksujemy i będzie na nowo. Tak, ale właśnie nie dopuszczamy do takich remiksów, które są bezsensowne. Od tego mamy te eliminacje i raczej tam wchodzą ludzie, którzy też gdzie indziej nie idą. No, to znaczy, bo w Polsce w tej chwili taki konkurs, jak ten konkurs Agnieszki Osieckiej, jak wiele tego typu konkursów, myślę tutaj o Festiwalu Piosenki Studenckiej, o Poezji Śpiewanej w Olsztynie, czy choćby piosence aktorskie we Wrocławiu, są to miejsca, w którym jestem prawie od samego początku. No, przeżywają pewnego rodzaju kryzys w związku z wielkimi Voice of Poland, czy Widolami i ciekawymi konkursami, no bo tam też się pokazują czasami świetni ludzie, ale od razu widzimy, że oni bardzo dobrze śpiewają po angielsku, ale jak przeskakują na język polski, to coś się dzieje dziwnego i przestają być tacy wybitni, więc... Przestają być komunikatywni, to jest tak, właśnie. Znaczy wtedy widać, że chyba nie opowiadają, że nie są przejęci historią, że bardziej są nastawieni na technikę, na opisywanie się i tak dalej. No te poetyckie konkursy, czyli jakby tej piosenki literackiej, dają możliwość wypowiedzenia się młodym ludziom, którzy mają pewnego rodzaju wrażliwość, którzy bardziej traktują siebie jako pewną, jakiego wehikuł, który jest jakby pomostem między autorami piosenki a publicznością. I to, że to działa, to po pierwsze dlatego, że Agnieszka, można to skreślić moją nazwę, ale naprawdę pracowała z wybitnymi kompozytorami, to z każdej dziedziny, i krakowskimi, jak Zygmunt Konieczny, i ze Zmenami, prawie wszystkimi świetnymi od komedy począwszy, jak i również z takimi ludźmi, którzy uprawiali bardzo dobry pop. Janusz Sent, Jacek Mikuła, tak, to można by wymieniać. Ona miała po prostu, Seweryn Kresny, bo w ogóle tu jest ta lista jest wspaniała, więc bo czasami jacyś ludzie, tak jak Wasowski przy Borach, którzy oczywiście też stworzyli absolutnie genialną linię, pracowali tylko ze sobą, jakby to było spójne, ale w ramach jednego gatunku, a piosenki Agnieszki są jakby pasują do wszystkiego, a ze względu na to, że ona miała też dużą wrażliwość, znaczy jakby bardzo dobrze opowiadała świat oczami kobiety, to też oczywiście u nas w konkursie zawsze na 10 finalistów jest mniej więcej 8 kobiet, 2 mężczyzn. To jest też jakimś takim nie wprost dowodem, że te dziewczyny odnajdują w tych piosenkach coś bardzo swojego, coś na teraz, coś na dzisiaj. Czyli Agnieszka jako kobieta również maluje się nam być uniwersalną. Panie Jerzy, proponuję krótką przerwę z piosenką Mój pierwszy bal z muzyką Franciszki Leszczyńskiej. Tak, to jedna ze starszych piosenek, a którą w serialu, o którym też dzisiaj mówimy, towarzyszyła pewna retrospekcja. Ta piosenka pojawiła się w filmie jako ilustracja balu maturalnego, który przypomniał wszystkie najważniejsze postaci i zdarzenia z jej młodych lat. Posłuchajmy tej piosenki, za chwilę wrócimy do rozmowy, a wzbogaci nam ją jeden z odtwórców jednej z dosyć ważnych ról w tymże serialu. Ze szkolnego mundurka z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie. Mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty, po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym, tylko tyle, a ty się nie gniewaj. Za pierwszy bal, za walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. mój pierwszy, jedyny bal. Jeszcze tyle jesieni nas odmieni, zamieni. Przejdą style i mody i zabraknie urody. Coraz więcej jest cienia, blakną stare wspomnienia. Tylko jedno się wcale nie zmienia. To pierwszy bal, to walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, czyjeś oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, ostatni bal. Mój pierwszy, ostatni bal. Magazyn bardzo kulturalny, tym razem już z naszego zimowego ogrodu pandemicznego. Jest już z nami, oprócz naszego gościa, z którym do tej pory rozmawiałem, Jerzego Satanowskiego, pan Marcin Januszkiewicz. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich, witam słuchaczy. No i teraz, drodzy państwo, mam do czynienia de facto z dwoma kompozytorami, ponieważ pan Jerzy Satanowski w realu, współpracownik wieloletni w Agnieszki Osiedlowskiej, a pan od twórca roli kompozytora Jarosława Abramowa. Neverlego, tak, zgadza tak. Się. I który słynie między innymi z piosenki o okularnikach, która jest hymnem nie tylko przeglądu, pamiętajmy, Osieckiej, ale też chyba przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. No, okularnicy chyba wszyscy znamy i tak też chciałbym, żebyśmy wysłuchali, tak planowałem nawet, ale boję się, że dużo bardziej interesujących rzeczy dowiem się od panów, a muzyka i tak jest z nami. Program Trzeci bardzo często sięga po te nagrania. Panie Marcinie, ten film pokazuje nam bardzo wiele takich informacji, przekazuje nam na temat życia i twórczości Agnieszki Osieckiej, których wcześniej być może nawet nie byliśmy świadomi, nie znaliśmy ich. Czy pan także dowiedział się sporo, albo inaczej, może czy pan musiał się mocno przygotowywać do tej roli, dowiadywać się o realiach tamtych czasów, o osobowości Jarosława Abramowa Neverlego, czy o środowisku, w którym on tworzył i przebywał? Przyznam szczerze, że akurat przy tej produkcji nie miałem takiej odwagi, żeby też skontaktować się z kompozytorem osobiście, tylko podszedłem do tej pracy tak, jak podchodzę w ogóle do twórczości Agnieszki Osieckiej. Mianowicie mam jakieś wyobrażenie na temat Agnieszki Osieckiej. Nie miałem możliwości jej poznać. Zachwyciłem się już dawno jej twórczością, a tylko poprzez miejsca, w których bywała, poprzez ludzi, z którymi pracowała, z którymi żyła, obcowała i poprzez głównie jej twórczość, mogłem sobie zbudować jakiś wizerunek Agnieszki Osieckiej. To moje wyobrażenie. I tak samo podszedłem tutaj do tej pracy, że zbudowałem sobie jakieś wyobrażenie tej ich kliki, tej ich paczki estresowej. Właśnie, taka lekko warszawska cyganeria, tak to wygląda. Tak. Ciekaw jestem, czy odniósłby pan do jakiegoś grona towarzyskiego w obecnych czasach? No, my mamy takie kabarety literackie ciągle w Warszawie, choćby słynący z pewnej ostatniej znakomitej parodii pewnej marki biżuterii, nie będę mówił, której klub komediowy, tak. Choćby istniejący jeszcze do niedawna Pożar w bordelu, który był takim absolutnym przecież fenomenem warszawskim tutaj. W związku z tym mamy takie literackie teatry, teatrzyki, które kontynuują te tradycje. Zresztą jest też taki teatr Potem Otem, w którym Eliza Rycembel i Janek Marczewski. No właśnie, Eliza, która świetnie zagrała rolę młodej Agnieszki Osieckiej. No przyznam szczerze, że udaje jej się nieść to, co dla mnie jest jakimś clue, tak jak ja sobie czytam postać Agnieszki Osieckiej. Mianowicie ona niesie ze sobą taką nieobecną obecność. I coś w tym jest. Coś jest w tym spojrzeniu Elizy. Znakomicie gra tę rolę, zgadzam się. Panie Jerzy, bo pan Jerzy Satanowski, mam nadzieję, cały czas jest z nami. Jestem. Właśnie jak mówiliśmy o tych współczesnych kręgach literackich, teatralnych, czy właśnie pan mógłby też dorzucić jakieś właśnie takie współczesne cyganerie? Z terenu Warszawy to chyba Marcin powiedział to samo, co ja bym powiedział, aczkolwiek pewnie on więcej tych programów widział niż ja, ciągle trochę zabiegany i latający między różnymi miejscowościami, ale oczywiście widziałem przedstawienia Pożarów w Bulderu, które mnie strasznie bawiły i więcej słyszałem o klubie komediowym niż uczestniczyłem w jakichś przedstawieniach. Ja zresztą, ja jeszcze, bo mnie się udało zobaczyć chyba jeden z, nie jestem tego pewien, ale jestem przekonany, że jako młodzieniec widziałem przedstawienie w Warszawie, no mówimy o Teatrze STS, więc, ale też mogło mi się to nałożyć, dlatego że z kolei dla telewizji robiłem kiedyś 50-lecie Teatru STS, gdzie już oczywiście tylko ci twórcy, których widzimy w tym serialu, już byli starszymi ludźmi, raczej nie śpiewali i tam do śpiewania tych piosenek STS-owskich musiałem zatrudnić młodych, zdolnych ludzi. I pamiętam, że to że poznanie całej tej grupy już właśnie po iluś latach, która już była dorosła, a nie tych dzieci, które niejako pamiętałem z przeszłości, była też bardzo jakimś ciekawym przeżyciem, bo ta grupa, mimo że już dawno nie była teatrem, nie była grupą, że oni się zatomizowali, jednak jak się znaleźli razem na tym koncercie i po tym koncercie na bankiecie, wydali mi się szalenie jakąś taką egzotyczną grupą kolorowych ptaków z przeszłości, ale świetnie też pasujących do teraźniejszości. I to chyba trochę mówiliśmy o tym, co jest siłą tych piosenek Agnieszki Osieckiej, żony i tych ludzi, którzy jakoś wokół tej Agnieszki Osieckiej. To są ponadczasowe tak naprawdę. Tak, że oni się jakoś wszędzie sprawdzają. Marcin Januszkiewicz zresztą jest laureatem pierwszej nagrody i to w takiej i publiczności, i krytyków, i jury w naszym konkursie Agnieszki Osieckiej. Też jest jakby człowiekiem należącym trochę do klanu tych Osieckich. Ach, no właśnie tak chciałem powiedzieć, że Kucówna z jednej strony i Kalina Jędrusik, Maryla Rodowicz, Andrzej Dąbrowski, Zielono mi, przecież jeden z moich ulubionych songów, Ewa Błaszczyk, no ale ze współczesnego, młodego pokolenia, to pamiętam fantastyczny, porywający koncert właśnie Marcina Januszkiewicza tu w studiu Agnieszki Osieckiej. Zresztą przypominaliśmy ten koncert niedawno na naszej antenie. Wiem, niezwykle się cieszę z tego powodu. Bardzo to miło. No ale rozumiem, że specjalne miejsce również w pana w ogóle karierze zajmuje twórczość Osieckiej. No ogromne tak naprawdę. Osiecka po męsku to jest mój debiutancki album. No, co prawda nie autorski, bo wiadomo, że to jest album poświęcony w zasadzie twórczości tej wybitnej twórczyni, ale to mój debiutancki album i został zagrany tutaj na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2017 roku. Powstała płyta, która jest płytą live i to taka moja pierwsza, więc... No to dosyć odważny projekt, tak sobie pomyślałem. Osiecka po męsku, ale Osiecka jest poetką, jest artystką, która zawsze jakby jej kobiecość wydawała się dosyć dominująca i taka definiująca też jej twórczość. Wiem, a ja nie ukrywam, że jakoś tak jak im dłużej żyję, to staram się jakoś trochę zacierać takie patrzenie przez pryzmat płci albo nie wiem, nacji, czegokolwiek. Staram się jakoś to wszystko unifikować. Nie, no bo ilościowo w konkursie ja oczywiście większość kobiet, bo mówiliśmy o tym, ale jakościowo to mężczyźni, którzy byli w finale konkursu, to też wspaniali artyści. No Marcin już jest klasykiem naszego konkursu, zresztą ja z nim... O, właśnie, to chciałem. Nie widać tych min, które robię tutaj, bo to byliśmy w radiu. To jakiś czas zresztą się spotykamy, bo ostatnio grę główną rolę w przedstawieniu, którą zrobiłem o Jacku Kaczmarskim w Teatrze Nowym w Poznaniu, więc spotykamy się ciągle. O, serdecznie anonsując, zapraszamy Państwa, tak. No myślę, że mamy, mamy okazję na antenie sobie złożyć życzenia noworoczne, także wszystkiego dobrego i zdrowia. Nie, najlepszego. Bo trójka łączy, drodzy panowie. Tak. Kochani moi, Agnieszka Osiecka jak zwykle wprowadziła nas wszystkich w doskonały nastrój, bo to jest właśnie, myślę, że to największa siła i jej poezji, i jej osobowości właśnie na tym polega i polegała. Czekając na kolejne z niecierpliwością, przynajmniej mówię za siebie, z niecierpliwością na kolejne odcinki. Mimo że wydawało mi się, że znam życie i twórczość Agnieszki Osieckiej, a ciągle czegoś się nowego także i z tego filmu dowiaduję, jak i z rozmowy z panami, drodzy panowie. Pora niestety kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie jeden naprawdę fantastyczny, fantastyczna interpretacja Niech żyje bal, songu, który tak pięknie zrósł się z twórczością Agnieszki Osieckiej, który przez wielu też jest postrzegany jako takie memento, hymn. Tak, to prawda. Mam okazję, to powiem zdrowia, zdrowia i zdrowia dla wszystkich. Dziękujemy bardzo. Panie Jerzy, dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. I zapraszam, żebyśmy właśnie spokojnie, już za chwileczkę usłyszymy Niech żyje bal. Panie Marcinie, coś będzie zaskakującego w najbliższych odcinkach? Na zakończenie jeszcze? No, zmienia się aktorka, która jakby Magda Popławska przejmuje rolę Agnieszki Osieckiej po Elizie Rycembel. No i bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo naprawdę jestem zachwycony tym, jak Eliza kreuje tę postać i co udało jej się wytworzyć wokół siebie. W momencie, kiedy już się przyzwyczaiłem do Elizy, to akurat tak, ale myślę, że to dobrze zrobi. Magda Popławska jest znakomitą aktorką. No, oczywiście. Myślę, że poniesie tę postać w inną stronę, ale myślę, że wszystkich nas też to zaciekawi. No, znając biografię Agnieszki Osieckiej, teraz jadą na Mazury. Tak. Tam tak. Pewnie spotkanie z Jeremim Przyborą. A powiem Państwu, że padało na tych Mazurach, oj, padało, długo kręciliśmy te sceny, bo ciągle lało i lało. Okej, dziękuję bardzo za spotkanie raz jeszcze. Wszystkiego dobrego i dla pana Jerzego, Jerzy Sapiński. Dziękuję bardzo. Cześć. Pa. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia. I pan Marcin Januszkiewicz, który teraz zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie bardzo kulturalnym piosenką Niech żyje bal. Kuba Sadowski, Barbara Marcinik, Anna Regulska i Piotr Majewski. Do usłyszenia. Życie, kochanie, trwa tyle co taniec. Fandango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie orty, gdy idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij. Zdrowie nam! Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Chłopo robotnik jak boa grzechotnik, z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwykidało, wyłączy nam prąd w środku dnia. Spchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal! Raz, dwa, trzy i niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad bale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte.